deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. ...95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bugün Türk Mahallesi'nde Değirmenler Sokak'ta Mine ve Necati İnceoğlu çiftinin evlerine konuk oldum. Onlar da benim program konuğum oldular. Siz de biz de hoş geldik. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Üçüncü kez yapacağız birlikte Deniz Aşırı programını. Çok büyük bir keyif alıyorum. Çok şey öğreniyorum sizden. Bugün de kim bilir neler konuşacağız. Ciddi bir gündemimiz var. 2008 yılında bir program kaydetmiştik ilk sizinle. Daha sonra yine 2009'du galiba. June Hainoff'la birlikte, Kaptan June ile ilgili ağzından nefis hikayesini birlikte yine böyle bir masa başında harikulade bir şekilde dinlemiştik. 2008 yılında İlk yaptığımız programda çok güzel konular konuşmuştuk. Adaya geliş hikayenizi dinlemiştik. Kendi kariyerinizi dinlemiştik. Burada evinizi nasıl elinizle inşa ettiğinizi dinlemiştik. Aslında İstanbul'da da evinizi elinizle yaptığınızı dinlemiştik. Ve bağcılıkla ilgili çok büyük bir heyecanınız vardı o zaman. Hala o heyecanınız... Aynen devam ediyor. Artarak devam ediyor hem de. Bunu da böyle müthiş bir şekilde gözlemliyoruz. Ve önümüzde bir kitap var. Bozcaada Bağ Rehberi. Bozcaada'nın klasiklerinden birisi olmuş bir yayın. Çıktığı gün klasik olabilmeyi başaran yayınlardan birisidir. Hatta yani çıkacağı ile ilgili haberler çıktığında bile artık bir klasik haline dönüşmüştü neredeyse. Hepimizin başucu kitabı diyebilirim. Başvuru kaynaklarımızdan bir tanesi oldu. Bugün bu konuyla ilgili konuşacağız ama bir önceki programda aradan bir 14 yıl geçmiş. Biraz pozitiftik o zamanlar. Optimist bakış açısıyla ve artık turist sayısının, turizmin kaldırabileceği kadar insanın geldiğinden bahsediyormuşuz o zamanlar. Aradaki bir 14 yıla isterseniz hızlıca bakıp Bozcaada Bağ Rehberi'ni detaylıca incelemeye başlayalım. 2008 yılındaki konuşmamızda adanın bir dönüşümün eşiğinde olduğunu söylemiştik. Galiba o eşik, hala o eşikteyiz. O zaman başlamıştı Bozcaada'da tarımdan, tarım ekonomisinden, turizm ekonomisine, bağlardan, arsalara, inşaat arsalarına geçiş başlamıştı. Umduğumuz kadar hızlı olmadı. Şanslı bir olay. Çünkü 2008'den buraya 14 yıl geçmiş. 14 yılda bir yıkım olmadı. O zaman öyle bir korkumuz vardı. Bütün bağlar gidecek, inşaat alanı mı olacak falan gibi bir panik halindeydik. Bu ada için bir şans. Müthiş bir ilgi vardı. Evet, hala var. Evet, var. Hala. Ama hala bağlarımız var. Hala şarap fabrikalarımız var. Ve ekonomi tümüyle bağcılıktan ya da şarapçılıktan turizme de aktarılmadı. Demin seninle de konuştuk. Bunu olmasının temel nedeni adamızın çokluk kültürü. Yani Akdeniz kenarındaki bazı kasabaların başına gelen turizmin yatakhane haline dönüştürmesi adamıza gerçekleşmedi. Bu şansımız. Burada bağcılıkta, şarapçılıkta hala turizmle başa baş ayakta kalabilen sektörler. Bir kimlikli ada istiyorsak, Bozcaada bir özel kimliği olacaksa bu üçlünün ayakta durması şart. En azından ikilinin üçüncüyü yani turizmi, turizmin hegemonyasına girmemesi için ayakta kalması şart. Ben şimdi bunu bu kadar söyleyeyim, sonra devam ederim. Ben bir şey ekleyeyim. Turist sayısı olarak, turizm gelişimi olarak sınırları aştığımız kanısındayım. Yani Bozcaada taşıma kapasitesinin üstünde sınır alıyor. Turist alıyor. Bunu yazın görüyoruz. Yazın ada Necati'nin demin sözünü ettiği, tehlikeli dediği yatakhane şekline maalesef dönüşüyor. ve sokaklarda veya şehirdeki evlerde yaşamak gerçekten güçleşiyor. Adalının hayatını sıkıştıran, bastıran çok, bir çok. Turistik aktivite yani, var yani gerçekten. Sınırları aştığımızın ve bunun daha dengeli bir hale getirmek için çaba sarf edilmesi gerektiği kanısındayım. Bunun için yapılmış bir master plan var. Orada bu yönde ciddi kararlar var. Yani daha sınırlamak buraya gelenleri, randevu alıp otelde yer bulanları sadece gelmelerini istemek gibi, günlük gidiş gelişleri daha asla sınırlamak gibi bir takım kararlar var. Ama tabii en zoru bunları uygulamak. Evet. Onları uygulama konusunda benim çok büyük kuşkularım var. Nasıl uygulayabiliriz? Tek avantajımız Necati'nin dediği gibi gerçekten şarapçılığın ve hala barcılığın devam edebiliyor olması. O Bozcaada'nın sıradan bir turizm kasabası olmasının önüne geçen tek şey, hiç olmazsa belirli bir kimliğini hala koruyor. Bu nedenle hala koruyabiliyor. Umarım evet daha ileri gidip bunları da engellemeye veya azaltmaya başlamaz turizm, sınırlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi aslında dönüşüm karşı konulamaz, olumlu bir şey. Yani dönüşemeyen bir toplum olmaz. Elbette ekonomi ya da sosyal hayat ya da yapılaşma başka bir şey dönüşecek. Bu doğasında var. Fakat bu dönüşümün planlı olması, olumlu yönde olması gerekir. Ada için bir aralık çok endişe duyuyorduk. Acaba bu dönüşüm çöküşe mi gidiyor diye. Çünkü dönüşüm çöküşe de götürebilir. Pek çok yerde bunun örneğini görüyoruz. İşte Kuşadası örneği. Çok güzel bir minik kasabadan şimdi bir binalar yığıntısı haline dönüşmüş bir yer artık Kuşadası. Kent deseniz kent değil. Köy deseniz deseniz köy değil. Öyle bir şey. Yani tam anlamıyla yani tekil bir kültürün, yalnız turistlerin gidip gecelediği, yattıkları, yiyip içip döndükleri bir yer. Ada böyle bir tehlike atlattı aslında. Hala da Menen dediği gibi var. Ama iki tane de koruyucu meleğimiz var. Hala bağlarımız ayakta, hala şaraplar ayakta. Ve Bozcaada şarabı hala bilmiyorum İstanbul'da Çiçek Pasajı'nda Bozcaada şarabı geldi diye anons ediliyor mu onu bilmiyorum. Anons edilmediğine eminim. Evet. Ama anılarda... Bozcaada şarabı var ve buraya gelenler de Bozcaada şarabını içiyorlar. Ve aralarında da marka haline gelmiş şaraplarımız tabii, var. Tabii. Bu çok önemli. Ben bunların ikisinin koruyucu meleğimiz olduğuna inanıyorum. Bu sene 10 bine yakın fidan dikildi adada. Bu da çok iyi. Şeyler var şimdi 5 tona kadar şarap atölyesi kurma izni var. Onun peşinde olanlar var. Bunlar da adanın tekil kültürden çoklu kültüre geçmesi için bana olumlu adımlar gibi geliyor. Ben galiba bugün olumlu yönünü savaşıyorum. Savunuyorum. Yine sen istersen öteki tarafından bir şeyler söylemek istiyorum ben. Bir de bunların yanında koruyucu meleklerimiz rüzgar ve deniz. Evet. Yani aynen. Deniz tabii o sınırı çok güzel çiziyor. Evet, rüzgarda barınmayı biraz zorlaştırıyor. Evet. Evet. Yaz ayları maalesef denizin bu şeyi sınırlaması çok az. Evet, hatta deniz teşvik teşvik ediyor. Evet. Tersine. Onun için evet keşke biraz daha yazında rüzgarımız olsa zaman zaman gemi çalışmasa belki daha rahat olur ama evet o engelimiz birazcık şey az. Onu tabii yatak kapasitesini sınırlayarak Gestaş'la anlaşmak çok zor ama o gidiş gelişlere daha sınır koyarak herhalde bir daha düzene alabilmek lazım. Evet, kararlı bir takım şeyleri yapabilirsek eğer hep birlikte. Yani adamızın daha iyiliği için ve gelen sayısını azaltınca inanıyorum ki kar daha az olmayacaktır. Yani buradakilerin kazandığı ne otelden ne lokantadan olmayacaktır. Daha özgün bir ada çok daha değerli olacaktır diye düşünüyorum. Özgünlüğü... Eğer o özgünlüğünü koruyabilirse değerli bir ada çok daha buradaki insanlara şey de getirecek, gelir de getirecektir her zaman. Ve buradaki olağan hayatın akışını bozmadan bunu sürdürebilmeyi sağlayan evet. bir yapıyı öneriyor bu plan. Bu planı tabii uygulayacak makamlar, resmi makamlar, belediye, kaymakamlık bir arada değerlendirecekler. Yapılaşma koşullarına bile sirayet edeceği söyleniyordu. Bakalım bu master plan sunuldu. Kasım Aralık aylarında galiba onaylandı evet. ve evet. yürürlüğe evet. girdi. Evet. Bu aylardan itibaren aslında gözlemlemeye devam ediyoruz. Henüz evet. çok majör bir değişiklik görmedik evet. ama birkaç yıl içerisinde master evet. planın pozitif ya da negatif yanları ortaya çıkacaktır. Çıkacak. Her halükarda üzerine bu kadar ciddi düşünülmüş olması, planlar yapılıyor olması, kafa yoruluyor olması çok pozitif görüyor. Hayır. Bu yıl 10 bin civarında fidan dikildi dediniz. Evet. Müthiş bir sayı yani. Tarım Müdürlüğü getirdi bir bölümün. Bir bölümü özel olarak kişiler kendileri getirdiler. 10 bin. Benim tahminim 10 binin üzerinde fidan dikildi. Bu iyi bir rakamdır. Fidancılardan alınanlar evet. da tabii evet. var. Ağaçlandırma açısından iyi. Geçmiş yıllarda Bozcaada'nın adı üzerinde Boz bir ada. Çok fazla aslında ağacıyla tanınan, bilinen, ağaçlıklı yeşilliğiyle bilinen bir yer değil aslında bakarsanız. Evet. Bağlarıyla bilinen bir yer. Evet. Bağlar için hatta ağaç olmaması bile gerekebiliyor. Tabii. Yani aynen. gölge olmaması lazım. İşte hava sirkülasyonuyla ilgili aynen. bir sürü durumlar var. Bu kadar fidan dikilmesini sağlıklı buluyor musunuz? Bağ fidanı. Hayır, ağaç fidanı. Ha kastettim. Ağaç zeytin dikiliyor. Dikilenlerin çoğu zeytin. Adanın zeytin için uygun, çok uygun bir yer olmadığını biliyoruz. Rüzgardan dolayı çok verimli değil zeytin yönden. Ama gene de hani bağa uygun olmayan yerlerde zeytin dikilmesi mantıklı geliyor ve konforlu bir ziraat. Evet. Bu sene de evet. Bu sene bir hayli de zeytin dikildi. Yani Tarım Müdürlüğü bir hayli zeytin getirdi. Onlar dikildi. Şimdi aslında ben birazcık şeyden söz etmek istiyorum. Adadaki bağcılığın geçmişinden. Şu anda ada bağcılığının karşılaştığı en büyük sorun bağların yaşlanmış olması. 1940'lar, 50'lerde Amerika'dan gelen floksara hastalığı Avrupa yoluyla adamıza da gelmiş. 1940'larda ulaşmış ve bütün bağları kurutmuş. Hasan Güler'in annesi, Sabah teyze söylemişti. 1948'lerde bir tane üzüm yemek için bir tane üzüm bulamazdık demişti. Öylesine bitirmiş floksara. Floksara bir kök hastalığı, bağ kök hastalığı. Sonra bunun sebebi bulunmuş ve buna dayanıklı anaçlar üretilmiş ve Bozcaada bağları yeniden kurulmuş. Kurulması da 55-60 yıllarında. Dolayısıyla bugünkü geleneksel goble dediğimiz bağların ömrü 60 yaşında. Yani ekonomik ömrünü tamamlamış. Bunların sökülüp yenilenmesi bir hayli külfetli fakat imkansız değil. Nitekim bu sene 10 bine yakın goble bağ söküldü ve yenilendi. Umalım bu böyle devam eder, yenilenmeye devam eder. Bu yeterli mi? Değil. Ama hiç olmazsa böyle bir şey var. Azalarak bitmesi de gözlemlenebilirdi. Yani evet. en azından ciddi müdahaleler var. Ve sizler gibi insanlar var. Burada üreticiler evet, var. Evet. Burada bağ işini gerçekten profesyonel anlamda yapan insanlar var. Ve bu insanlar alanlarını genişletiyorlar. Evet. Bunun insanların yakınları geliyor. Onlar yeni alanlar ilave ediyorlar. İşte bağcı şarapçıların çok büyük bağları var. Evet. Onlar bakıyorlar. Onlara bakıyorlar. Hatta geliştiriyorlar. Geliştiriyorlar. Evet. Bunu çok takdirle karşılamamız lazım. İyi ki varlar. Evet. Bu bağları isim söylemeyeyim şimdi. Sürdürüyorlar. Binlerce dönüm bağ. Evet. Şarapçıların sayesinde ayakta duruyor. Onların baktıkları bağlar. Evet. Bağlar yönünden ben bir zamanlar daha kötümserdim. Çok ürküyordum ama şimdi imar planı çok yıkıcı bir kararlar getirmezse yani minicik parsellerde bile ev ya da konut ya da ikinci konut yapma izni vermezse ki vereceğini sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Bu Bozcaada bağlarının gelişerek süreceğinden ben eminim. Ve bu üçlü bağcılık, şarapçılık ve turizm birbirini çok sağlıklı bir şekilde destekleyerek ayakta kalabilir. Yani dönüşüm bu yönde çok sağlıklı olabilir. Evet, aradan geçen 14 yılı aslında kısaca özetlemiş evet. de olduk bir yandan. Uzaktan evet. bakarak evet. değerlendirmiş olduk. O günkü endişelerimiz de hala sürdüğünü de hissetmek evet. mümkün. Tabii. Tam anlamıyla ortadan kalkmış da değil. Hayır. İyiye giden bazı şeylerin de olduğunu söylemek mümkün ama. Şimdi ben işin öbür tarafını yine bardağın boş tarafını birazcık görerek söyleyeyim. Yazın şehir içinde yaşayan pek çok arkadaşımız artık burada yaşamak istemiyor şehir içinde. Hatta değil şehir içinde yaşamamayı, adayı terk edip acaba artık bundan sonra başka yere mi yerleşsek? Yoksa yaşanmaz oluyor bizim için ada diyenler var. Evet, evet. Yani onun için gerçekten çok ciddiye almamız lazım. Evet, üçü birbirini destekleyerek akıllıca planlarsak şarapçılık, barcılık, turizm bir arada gidebilir. Ama turizm bu hızıyla giderse, diğerlerini çok öldürmese bile adayı yaşanır olmaktan çıkaracak. Sadece işte turizm mevsiminde bahar ve yaz ayları pansiyonlar, oteller olan bir ada haline gelecek. Zaten adanın pek çoğu ister istemez çocukların okulu veya işleri nedeniyle Çanakkale'ye gidiyor. Burada memurlarla bağları olup bağlara bakmak zorunda olanlar kalıyor. Çok küçük bir nüfus kalıyor. Giderek bu hale iyice dönüşebilir, iyice azalabilir diye bir endişem benim hala var. Umarım ki dengeli bir planlamayı sürdürebiliriz bundan sonra. Evet, bunu da zaman gösterecek. Evet. Oldukça uzun zamandır bu yayını birlikte yapacağımızı aslında konuşuyorduk. Bugüne kısmetmiş ve elimde Bozcaada Bağ Rehberi kitabı var. Bozcaada Bağ Rehberi kitabı bağcılıkla ilgili çok önemli bilgileri barındıran bir temel başvuru kitabı. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Biraz fazla avartın gibi geliyor bana ama. Siz içinden bakan birisi olarak belki göremiyorsunuzdur bu anlattıklarımı. Çünkü gerçekten çok büyük mutlulukla ilk yayınlandığı günden beri istifade de ediyoruz. Eden arkadaşlarımız da var. Gördüğüm kadarıyla arayıp bulup, yani öyle bir kaynak kitap da olmuş artık. Onu görmüş olmak da ilgisi olmayan, adayla alakası olmayan insanların, evlerinde gördüğüm, bağla ilgisi olan insanların evlerinde gördüğüm ve bir başvuru kitabı olmuş durumda. Kitabın bu noktaya gelene kadar konuşmak kısmet olmadı. Bugüne kısmetmiş. İsterseniz Bozcaada Bağ Rehberi kitabını programın bu bölümünde itibaren değerlendirelim. Bağcılıkla olan ilginizi biliyorduk. Daha önce de anlatmıştınız. Bağlarınıza büyük bir ilgiyle, şefkatle bakıyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Hatta bugün aşılama yaptınız bu programı kaydetmeden sabah. İsterseniz onunla da başlayabiliriz. Bozcaada Bağ Rehberi kitabını konuşalım. Şimdi bizim adaya gelmemiz bir hayli eski, 1986 yılından beri bağların içindeyiz. Gönül verdik ve galiba Bozcaada'da kök saldık. Artık bizim şeyimiz, bütün yaşamımız burada ve bağlarda geçiyor. Bir gün Mustafa Dermanlı böyle bir kitap yazmamı önerdi. Ben itiraz ettim önce. Dedim ki bunca adalı deneyimli bağcı varken, onlarca yıllardan beri yapan, bu iş bana düşmez. Onlardan birine söyle dedim. Fakat o şey yaptı. Yani kitap yazmak başka bir şey. Yani senin deneyimin var diye beni ikna etti. İyi miydim, kötü miydim bilmiyorum ama ben de kabul etmek durumunda kaldım. Yalnız şöyle bir yol izledim. Tamam, benim bazı deneyimlerim var. Kaynaklara nasıl ulaşılır akademik hayattan, onu biliyorum. Deneyimleri yazıya aktarmayı biliyorum. Ama bunca bağcı varken adada onların deneyimlerini kitaba yansıtmamak olmaz dedim ve oturdum. Adada yaşamakta olan bütün eski bağcılarla oturup saatlerce senin bizimle yaptığın gibi görüşmeler yaptık. Ve onları topladık. Ve çok enteresan şeyler buldum. Örneğin burada aşıcılardan birinin Bozcaada'da 5 milyondan fazla aşı yaptığını öğrendim. Aman Allah'ım, ne müthiş bir şey. Yani adam neredeyse tek başına adadaki bağların yarısını aşılamış. Yani ne müthiş bir yaratıcılık, ne müthiş bir kalıcı şey, eser oluşturmak. Ona benzer başka aşıcılar da var ve bu işe gönül vermiş olanlar var. Demin sen sözünü ettiğin Hasan Güler'in annesi Sabahat Hanım, ta 1930'lardan itibaren bütün adanın bağ kültürünü biliyor. Çok güzel şeyler anlattı. Bu arada sözünüzü kestim. Sabahat teyze, diğer adı da Fatma'ydı. Sabahat, evet. Fatma Güler. Evet. Sabahat teyzeyle rahmetli olmadan önce yaz sonunda çok güzel bir program kaydettik. Ne kadar iyi olmuş. Ve tam rahmetli olduğu hafta yayınlayacaktık ama ben o gün herhalde yapmak istemedim. Biraz evet. Daha zaman girdikten sonra yapmayı tercih ettim. Herhalde önümüzdeki aylarda o programı da ilk kez dinleyicilerimizle, evet, buluşturmuş olacağız. İnanılmaz bir hayat öyküsü, evet, yani. Benim kendisiyle görüşüp deneyimlerini, bilgilerini kitaba aktardım bir kişiler. bazı kişiler, örneğin Dimitri artık aramızda değil. Ya. Dimitri şu, Papa Mary değil mi? Papa Mary aramızda değil. Yani o da böyle bir bağcılığa gönül vermiş bir kişiydi. Bozya da bağlarının envanterini biliyordu. Dimitri gün, Papa Mary değil, Dimitri Ovalı. Dimitri Ovalı. Dimitri Ovalı biliyordu. Bir gün bana dedi ki, beni arabana al, ben seni adada gezdireceğim dedi. İki saat boyunca biz ova, çayır, Amerikan çayır, oraları dolaştık. Her bir parseli şu şunundu, ona geçti. Bu bunundu, buna geçti. O bunun geçmişi budur. Burada şu vardı, söküldü bu. Böyle bir bilgi birikimi az. Yazık ki onları kağıda, çoğu hepsini kayda geçiremedik ama bir bölümünü kayda geçirmiş olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Aslında kitapta yaptıklarımın bir bölümünün onların bilgileri üzerine inşa edildiğini söylemem gerekli. Yani yalnız benim araştırmalarım ya da deneyimlerim değil, kitabın arkasına verdiğim, isimlerine verdiğim kişilerin deneyimleridir bu kitabı ortaya çıkartan. Evet. Aslında Bozcaada'nın bağ alışkanlıklarını o dönemde, bu hazırlığın yapıldığı dönemde tamamen dinleyerek, o evet, bilgileri süzerek, kendi evet, tecrübelerinizle de harmanlayarak, aynen, ve bilimsel de bir eksene oturtarak bunu, evet, onu bir evet, nefis bir yayın haline dönüştürdünüz. Zaten çıktığı gün klasikleşmesinin bence sebebi bu. Bu gibi kaynak kitaplar abartıdan uzak, tamamen gerçek bilgiye ulaşmak için çok önemli araçlar oluyor. İyi ki yapmışsınız. Sizden başkasına düşmezdi bu iş. Yok, burada çok yapacak olanlar vardı. Rastlantı bana geldi diyelim. Evet, iyi bir rastlantı olmuş. İsterseniz yani bugün yaptığınız aşıları anlatalım isterseniz dinleyicilerimize. Yani bir yandan yani gerçekten bağcılıkla ilgilenen ve Bozcaada'yla ilgisi olmayan evet, birçok insan bizi dinliyor olabilir. Evet, belki doğru, dinlemiyor da olabilir. Evet. Onu da bilmiyorum. Ama eğer öyle bir şey varsa tamam, bir yararımız da olur belki. Şey, o zaman ben önce şeyden söz edeyim. aşağı yukarı 6-7 yıl önce Feraye Lütfi Tınçlar'ın evinde bir asma gördüm. Onların bağında dolaşırken. Kayaların arasında terk edilmiş bir yerde duruyor. Tanıdığım türlerden hiçbirine benzemiyordu. Hep de zihnimde floksara öncesi hangi türler vardı? Bunların hangileri kaldı? Kaybolan bir tür var mı diye bir soru var. Acaba dedim bu kaybolan türlerden bir tanesinin mirasçısı mı? Aman dedim bunun üzümüne sakın dokunmayın. Görelim nedir bu üzüm. Mevsim geldi. Üzümünü aldık. Ben götürdüm. Benim tanımam mümkün değil. Şeye götürdüm. Çınar altındaki eski bağcılara götürdüm. Çoğu kişi bu yabani üzüm. Bu yabani üzümdür. Bu üzüm değil falan dediler. Tamam öyleyse dedim. Aldım onu çöpe attım. Tam o sırada karşıma şey çıktı bizim. Yorga çıktı. Yorga dedim. Bak ben bir üzüm buldum. Bu ne dedim. Şöyle uzaktan baktı. Bu Mavrella dedi. Biz bunu törenlerde yerdik dedi. Emin misin Yorgi? Bu çok önemli bir bilgiden. Evet dedi. Bu kayboldu gitti. Belki bir iki bağda vardır dedi. Dur dedim. Olmadı. Bunu Dimitri'ye de sormamız lazım. Eski bağcı. Hemen kaldık Dimitri'nin evine gittik. O da doğruladı. Şimdi dedim yerinde göreceğiz. Lütfi Ferahit Tınçlar'ın evine gittik. Üzerinde göstereyim ama dediler niye kuş kullanıyorsun? Mavrella dedi ki kendi aksanlarıyla. Ve biz adada kaybolmuş bir tür. Aslında çok verimli bir tür değil. Törenlerde kullanılan bir türmüş ama onlar için önemli. Adanın hafızası için önemli. Tabii mutlu olduk böyle bir kaybolmakta olan bir türün tekrar yaşatılması için. Mehmet Talay onu şimdi yaşatmaya çalışıyor. Başka arkadaşlarımız yaşatmaya çalışıyor. Bunun yanında sen de bilirsin adaya gelen gezginler ta 1600'lerden beri çok kişi gelmiş. Ada için gelmemişler de Truva için gelip adaya da uğramışlar. Hep bir adanın misket üzümünden bahsediyorlar. Çok güzel. Tenedos misketi. Evet. Tenedos misketi güzel diyorlar. Güzel kokulu. Acaba dedik Mavrella gibi bu Tenedos misketi de bir yerlerde yaşıyor mu? Ve hep gözlüyordum. Terk edilmiş bağlar var. Bir terk edilmiş bağ, daha doğrusu ben bulmadım. Dimitri ile Yorgi buldular. Şeyde şu taş yol var ya. Ayazma'ya inen. O taş yolun başında bir bağ buldular. O bağ dediler en eski ve sökülmedi ve floksara öncesinden. Arayalım orada dedik. Şey bulamadık. Tenedos misketini bulamadık. Yok. Mabrilla vardı, Tendos misketi yoktu. Ama hep de zihninde var. Nasıl bir tür tamamen yok olur? Yaşıyor muydu Bağ? O bağ yaşıyordu, geçen sene söküldü. Yaşıyordu. Çok ilginç bir bağdı, yaşıyordu. Bir arkadaşım dedi ki Trakya'da Trakya misketi diye bir kokulu, gül kokulu bir üzüm var. Belki dedi sizin Tenodos misketiyle akrabadır. Şimdi işte onu Trakya misketinin çubuklarını getirttim. Bizim bağlarda aşıladım. Bilemiyoruz tabii akraba mı değil mi ama o dönemde hani floksora öncesi ben çok da fazla çeşit olduğunu sanmıyorum. Az sayıda çeşit olduğu için muhtemelen akraba da olabilirler. Şimdi onun peşindeyiz. Tenodos Bozya'da misketinin peşindeyiz. Belki de Trakya misketiyle akraba bir üzüm. Evet. Onu aşıladım bugün. Daha önce Akın Baran'la konuştuğumuzda o Hamburg misketinin benzer olduğunu, İskenderiye misketi, Hamburg misketi bu türleri kendi bağına diktiğini anlatmıştı. Siz de belki biliyorum. Üzümü de gördünüz. Bu tartışmayı da yapmışsınızdır. Evet, bilemiyoruz. Belki onlardan birisi akraba. Onlar bana biraz daha fazla iri ve fazla hani müdahale edilmiş gibi geliyor. Sen tanıyorsun ikisini, hem Hamburg misketini hem İskender. Evet. Çok iri ve hani geliştirilmiş bir tür gibi geliyor. Yani geliştirilmiş türden dedim. Hani bir zamanlar bizim Yalova'da türler üzerine çalışırken üzümlerin verimini artırmışlar, büyüklüklerini artırmışlar. O tür bir üzüm gibi geliyor ama bilemiyoruz tabii. Evet. Bir de ben bu programa başladığımda ilk programı Ahmet Talay'la yaptım. O ilk programda Mavrella ve Coccinella'dan bahsetmiştik. Evet. Coccinella'da var mı bunların içinde? Ben Coccinella'yı hiç görmedim. Adını duydum. Boyuna söylüyorlar Coccinella diye ama hiç görmedim. Belki de adada var. Yazık ki çok bunları 20 yıl önce kayda almak gerekiyormuş. Ya Dimitri amca yok artık. Dimitri yok artık. Evet. Ya. Yorgi küskün, ne zaman konuşma gitsem tamam söyledik ya Mavrella'ya gene niye soruyorsun diyor. Ben ısrarla her sene bu doğru değil mi, yanlış olmasın diyor. Tamam söyledik ya niye tekrar soruyorsun. Hayır, diyor. Onun doğru olduğunu şöyle biliyoruz. Evet. O bir kökten çıkan üzümlerden ferahi tınç eksik olmasın bir şişe şarabı yapabildi. Yani çok zordur azı yapmak, çoğu yapmak daha kolay, o kadar azı. Ve bir de ona bir arkadaşı, bir zannediyorum gazeteci arkadaşı Yunan adalarından Mavrella şarabı diye, sakızdan mıydı galiba? Evet, oradan derinde. Mavrella şarabı diye, evet. Burada meşhurdur demişler, alıp getirmişti. Beraberce onu böyle bir grup olarak bize içirdi. Ve gerçekten aynı şarap. Yani çok benziyorlar birbirlerine. Aynı şey. Yani onun için onun gerçekten Mavrella olduğunu şey yapıyoruz, biliyoruz. En azından Andola'da doğruladı. Törenlerde onun şarabının içildiğini, üzümünü yenildiğini. Üzümü çok küçük taneli, az verimli bir üzüm. Onun için terk edildi muhtemelen. Belki de şeysi var Deniz. Hani gelenekler, çok derinlere giden bir geleneğin sürdürülmesi amacıyla sakladılar, onu ürettiler. Bilemiyoruz. Evet. Şu anda konuşulan konu aslında bir başka kültür için ihtiyaç. Evet. Tabii. Yani baktığınız tabii. zaman. Dini törenlerinde tabii kullanılan bir şey, içki. Hayatın da bir parçası bir yandan baktığınız zaman. Bir süredir konuştuğumuzu fark ediyorum. Çok da güzel bir müzik seçtik. Nikos Hidakis. Siz Girit'ten mi almıştınız bu albümü yoksa Sakız'dan diye hatırlıyorum ben. Tenedos diye Tenedos bir albüm. Tenedos çocukları diye. Evet. Hemen görünce heyecanla aldık. Evet. Galiba bestecisinin de bizim adadan göçen bir kişi olduğunu duyduk ama ondan %100 emin değilim. Evet, Girit'te bu Bozcaada'nın ilişkisini zaman zaman konuşuruz ve Girit'te Bozcaada'nın ciddi bir bağı var. Evet. Belki de onunla ilgili bir hikayedir. Evet. Ben de tam bilmiyorum ama bu albümden birçok parçayı geçmiş yıllarda çalmıştık. Bugün de onlardan bir tanesini dinleyeceğiz. Çalacağımız parça neydi? Yunancasını söyleyemeyeceğim. Tenedoslu bir kız çocuğunun hikayesi. Adalı bir kız çocuğunun hikayesi. Dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına program konuklarım Mine ve Necati İnceoğlu çiftiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niko Hidakis'ten Tenedos albümünden Tenedos Çocukları isimli parçasını dinledik. Bayağı hüzünlü bir parçaydı. Kim bilir neler yaşadılar, neler hissediyorlar ki evet. Bu duygular kabarıyor. Biz konumuza tekrar dönelim. Bir güzel örneği dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bozca'da Bağ Rehberi kitabının biraz isterseniz içeriğine bakalım. Tamam. Mesela biraz asmayı belki anlatabilirsiniz. Evet. Bozca'daki asma türlerini, üzüm çeşitlerini, buradaki bağcılıkla ilgili biraz bazı ipuçları alabiliriz sizden. Şimdi aslında bu bir el kitabı. Teknik bir kitap, bir uzmanlık kitabı olmaktan çok ben kendime bir bağ kurmak istiyorum. Nasıl bu işi yaparım sualini zihninde taşıyan insanlar için kolayca hani bilgiye ulaşabilecekleri bir kitap. Aşırı kuramsal bilgiler içinde boğmamaya çalıştım. Bir uzmanlık kitabı değil. Çünkü onun amacı başka olurdu. Dediğim gibi kendi bağını kurmak, kendi bağını yürütmek isteyenler için bir el kitabı. Şimdi aslında bağ dediğimiz bitki iki parçadan oluşuyor. Kök kısmı ile üst kısmı farklı. Kök kısmına anaç diyoruz. Bu hastalıklara dayanıklı bir bitki. Fluxera'dan sonra Amerikan getirilmiş, onun için halk arasında buna anaçlara Amerikan çubuğu da derler. Bu üzüm vermez ya da çok minik bir üzüm verir. Üzüm vermek için değildir. Sağlıklı toprak altında bir habitat oluşturmak içindir. Onun görevi hastalıklara karşı korunaklı bir kök sistemini oluşturmak. Bunun üzerine istediğimiz türü aşılayabiliriz. İsterseniz çavuş üzümü aşılarsınız, isterseniz bir misket aşılarsınız, isterseniz herhangi bir şaraplık üzüm aşılarsınız. Dolayısıyla bunun kök sistemiyle üst kısmı birbirinden farklıdır. Yani kitapta bu anlatılıyor. Tabii bu kökün de çeşitli türleri var. Kuraklığa daha dayanıklı olanlar, kireçli toprakları sevenler ya da daha kumlu topraklarda gelişen türleri var. Ada için 5BB denilen bir tür yıllarca üretilmiş ve adadaki goble bağların hemen hemen tümünün kök sistemi 5BB dediğimiz bu anaçtan oluşur. Üzerinde ise Fluxera'dan sonra çavuş üzümü aşılanmış. Çavuş üzümü kendisini dölleyemeyen bir üzüm türü. Bunu döllemek için de yanına Vasilaki denilen şaraplık beyaz bir üzüm ve Kuntra denilen gene şaraplık bir siyah üzüm aşılamış. Vasilaki ve Kuntra çavuş üzümünü döllemek için çavuş üzümün arasında dikilmiş. Belli bir oranda dikiliyor değil belli mi? Bir nasıl bir oranı var onun? İki sıra çavuş, bir sıra Vasilaki ya da Kuntra, iki sıra çavuş, bir sıra Kuntra ya da... Çünkü her çavuş sırasının yanına bir diğer onu aşılayacak sıranın gelmesi lazım onun için. Ama çoğunluk çavuş beyaz olsun istendiği için iki çavuş. Bir. İki bir olunca her çavuş üzümünün mutlaka bir yanında onu dölleyecek bir siyah üzüm var. Evet. Sonbaharda Bozdada'ya gelirse bir yabancı yamaçlardaki bağlarda pijama deseni gibi görür. Çünkü çavuş üzümünün yaprakları daha sarımtıraktır sonbaharda. Kuntra'nınkiler daha kırmızı kahverengidir. Böyle iki sarı bir kahverengi, iki sarı bir kahverengi muhteşem bir peyzajı vardır. Onun için bile bence adaya gelinir ve bu deneyim yaşanır. Şimdi dediğimiz gibi 1960'lardan sonra adada çavuş ve yanında da şaraplık olarak Vasilaki ve Kuntra dikilmiş. Biraz da kara lahana. Biraz da kara lahana. Farklı dikil. Bazı bağlarda çavuşun yanında hem Vasilaki hem şey de vardır. Kuntra. Kuntra da vardır. Bunun da nedeni Kuntra'nın ve Vasilaki'nin çiçek açma dönemleri farklıdır. Dolayısıyla çavuşun çiçek açma dönemini birisi yakalasın diye. Yani çavuş çiçek açmada geç kalırsa Vasilaki onu yakalayacak. Erken gelirse Kuntra onu yakalayacak. Bu da mevsimsel karmaşayı ortadan kaldıran bir yaklaşımdır. Çavuş üzümü 1970'lerde, 80'lerde İstanbul'un vazgeçilmesi. Yani çavuş üzümü geldi mi İstanbul'un manavlarda resmen şölen olurmuş. Bozca'da çavuşu geldi diyelim. Adadan da her gün önce manavlarla karşıya, sonra kamyonlarla Her gün 15-20 kamyon çavuş üzümü gidermiş. Bir ada gerçekten büyük bir refah dönemine girmiş çavuş üzümü sayesinde. Aslında zamanla rakipleri çıkmış. Ege bölgesinde sultaniye dediğimiz daha yüksek verimli ve daha hesaplı üzümler yavaş yavaş çavuşun piyasasını kapmaya başlamış. Şu anda İstanbul'da çavuşun tadını bilen var ama çok az. Evet. Bir zamanlar hani çavuş hastaları, çavuş üzümü tutkunları varken bugün böyle bir şeyden söz etmek biraz zor. Artık İstanbul'da da galiba son yıllarda çavuş üzümü gönderilmiyor. Zaten bağlar yaşlandı. Bir de zannediyorum burada ki çavuşun verimi düştü. Yani bağlar yaşlandıkça çavuşun verimi düştü. Bağlar terk edildi. Bir ara bir grup olarak Feraye Hanım, işte biz bir ara şeyler palaylarda katılmıştı. Çavuş üzümünün şeyini, isim hakkını, evet, Bozcaada çavuşu paten olarak tescil ettirebilmek için Çanakkale Üniversitesi ile oradaki Ziraat Fakültesi ile birlikte çalışmalar yapıldı. Ve o hak sonunda şey yapıldı, tescil edildi. Yani çavuş üzümü, evet, tescil edildi. Evet, çavuş üzümü ada çavuş olarak tescil edildi. Coğrafi tescil edildi. Coğrafi tescil edildi. Bir yandan da acaba çavuşu eskisi kadar nasıl satılabilir? Yani o zaman bağların terk edilmesinin önüne de geçebilir miyiz diye bir çalışma yapıldı. Pazar araştırması yapıldı. Büyük marketler zincirine ulaştık. Bir takım şeylerle, mağaza zincirleriyle, çünkü zaten çavuşun süresi 1-1,5 ay. O 1-1,5 ay dedi ki hatta siz Bozcaada çavuşu sadece bizde satılır diyebilirsiniz. Biz bir reyon ayırabilirsiniz. Ve biz de burada da halkta o çavuş üzümünü rahat rahat pazarlamış olur diye. Frigofilik kamyonlar yollamayı da kabul ettiler. Yani böyle bir bizim kooperatifle şey yapıldı, tanıştırıldı. Onlarla temasa geçtiler. Ancak artık Bozcaada çavuşu o kadar azalmıştı ki günde bir kamyon bile yollayabilme şeyimiz kalmamıştı. Şansımız kalmamıştı. Dolayısıyla o proje böylece olamadı. Ama şu anda bizim bağcılarımız Bozcaada Meydanı'nda yine kooperatifin tezgahlarında bol bol satılıyor. Evet. Şimdi aslında galiba Bozcaada bağcılığında önemli bir dönüşüm tekel fabrikasının özelleştirilmesiyle oldu. Evet. Tekel fabrikası kuntra dediğimiz çavuşun yanında üretilen üzümü tamamını alıyordu. Yani buradaki şarapçıların almadıklarının hepsini alıyordu. Dolayısıyla bağcı için üzümü bağda kalacak ya da satamayacağım ya da pazarımı kaybedeceğim korkusu yoktu. Evet. Tekel özelleştirip kapatılınca bağcıların zihninde bu üzüm ne olacak suali her zaman var. Birkaç sene yaşadık, sen de biliyorsun herhalde, yerli şarap fabrikaları bu sene ihtiyacımız yok diye bazı yıllar üzümü almadılar. Böyle bir şey düşünün, yani bütün yıl boyunca emek veriyorsunuz. Gübre atıyorsunuz, çapalıyorsunuz, buduyorsunuz, sonsuz bir emek veriyorsunuz. Ürün çıkıyor ve bunun da bir hafta 10 gün içinde toplanması lazım. Buğday gibi, nohut gibi, bakla gibi saklanacak bir şey değil. 10 gün içinde toplamadınız yoksa çürüyüp gidiyor. Ve bağlarda üzümler kaldı. Yani o fabrikanın kapatılması bence Bozcaada bağcılığında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani insanlar galiba o noktadan sonra biraz soğumaya başladılar. Adanın yerli bağcıları. Ya ve bir yandan da tabii o fabrikanın dönüştüğü hal, daha önceki programda da bunu konuşmuştuk. Evet. Sizin de öğrenciniz aynı zamanda. Tabii. Dönüştükten sonra o fabrikanın getirmiş olduğu çıtayı koyduğu, yukarıya koyduğu o çıta bir yandan bu soğuyanları tekrar ısıtabildi ya da hakikaten bu işten uzaklaştırdı. Yani, adaya bir değer kattı. Kuşkusuz yani. Kuşkusuz. Yani en azından sürdürüldü. 2000'li yıllar Türkiye şarapçılığında üzüm yetiştiriciliğinde galiba önemli bir dönüm noktası oldu. O yıllara kadar Türk şarapçılığında yerli üzümler, işte adada çavuş, Vasilaki, kuntura, Güneydoğu Anadolu'da Boğazkere, Öküzgözü, Tokat'ta, Kapadokya'da yerli üzümler. Hep onları bilirdik, onlar üretilirdi. 2000'li yıllarda Türkiye'ye Fransa, İtalya kökenli yeni türler gelmeye başladı. En başta Cabernet, çok dayanıklı, sağlam, gövdeli bir Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Malbec gibi yeni türler gelmeye başladı ve Türkiye'de de çok büyük dikim alanları buldular. Gelibolu Yarımadası'nda, Türkiye'nin başka yerlerinde ve adada da. Şu andaki yeni dikilen bağların neredeyse çok büyük bir bölümü, değil mi? %80'i, 90'ı bu yeni türlerden oluşuyor. Türlerdeki dönüşümü bağ teknolojisindeki dönüşümde izledi. 2000'li yıllara kadar dikilen bağların hepsi goble dediğimiz yerde iken traktörün ve teknik ekipmanın daha rahat çalışabileceği telli sistem dediğimiz, yüksek sistem dediğimiz bağlara geçildi. Zaten telli sistemi, yüksek sistemi Ege bölgesinde, Sultaniye ya da Çekirdek Üzüm'de çok çok daha önceden geçilmişti. Adada da 2000 yıllarından itibaren geçilmeye başlandı. Daha mı fazla verim veriyor bu telli sistem? Daha fazla verim vermekten öte bakımı kolaylaştırıyor. Sürmeyi kolaylaştırıyor, ilaçlamayı kolaylaştırıyor, budamayı kolaylaştırıyor, ürünü çıkartmayı kolaylaştırıyor. Çapayı kolaylaştırıyor. Çapayı kolaylaştırıyor. Yani el emeği giderek azalan, işçi bulunamıyor, çalışan bulunamıyor, maliyetler çok yüksek oluyor. El emeğinden çok makina ile yapılabilecek bir hale dönüşüyor. Evet. Tabii o büyük bir kazanç oluyor. O goble dediğiniz bağ, işte dirseğimizi masaya koyduğumuzda avucumuz gibi böyle açılan, çıkan, pırpırla sürülebilen, bir sık dikilen, evet, sık dikilen bir bağ. Bunun benim konum olmadığı için tam bilmiyorum. Çavuş üzümünün yüksek sistemi sevmediği söyleniyor. Hakikaten bizim bağımızda da var. O goble bağların türü imiş. Hakikaten goble bağlardaki lezzeti yüksek bağlarda yakalayamadığını söylüyorlar bağcılar. Ama onu ben kendim çok denemedim. Ama böyle bir şey var. Yüksek bir telli sistemden toplayacağımız bir çavuş ve gobleden toplayacağımız bir çavuşla bir karşılaştırma onu yapalım. Onu bu yaz bir deneyelim. Bizde var yüksek sistem. Yaptığımız oluyor. Sırf kendimiz için bir alçak sistem bağda da var. İkisini bir karşılaştıralım. Evet. Aslında şöyle bir şey var, söylenir bağcılıkta. Kitabımda da söz ediyorum. Bağ yarışmayı ya da rekabeti seven bir tür. Yani yanındaki kütükle rekabet içinde olmayı seviyor. Goblet sistemde çok sıkıldığı için, çok sık dikildiği için çavuş üzümü daha kaliteli oluyor. Yüksek sistemde mesafeler daha büyük olduğundan her bir çavuşun kütüğünün daha büyük bir özgürlük alanı var. Belki onun için daha sulu ama daha az lezzetli oluyor. O yüzden geleneksel bir lezzet diyebiliriz buna. Evet, yani. Tabii. Goblet bağların lezzeti. Evet. Kitapta teknik olarak dediğim gibi dikim tekniklerinden nasıl dikilir, yön, rüzgar yönü, toprağın eğimi, erozyona karşı bağımızı nasıl koruruz, ot mücadelesi nasıl yapılır, tabii parantez içinde kesin olarak marka ismi vermeyeyim, ot öldürücü zehir kullanmayın çünkü bunlar çok kalıcı zehirler tabii. Biliyorsunuz. Tabii Almanya'da yani mahkeme konusu oldu ve firmayı çok ağır cezalara mahkum etti ama Türkiye'de maalesef hala kullanılıyor. Yasaklandı diyebiliyorum. Yasaklandı mı? Kaçak hala kullanılıyor. Yok kaçak değil. İnternete girin satılıyor. Man marka söyleme. Satılıyor. Yani evet. İnternette bulabiliyorsunuz. Bunu, demek ki çok şey değil. Yani o yasaklam geçerli değil. Bu yollara başvurmadan otla nasıl mücadele edilir? Aslında mücadele edilir sözünü geri alıyorum. Ot bizim düşmanımız değildir. Onunla dost olarak geçinmeye bakalım. Çünkü organik madde bağın en çok istediği şey. Ada topraklarının analizinde 3 tane temel eksiklik görüyoruz. Kitapta da yazıyorum onu. Bunlardan bir tanesi fosfor eksikliği, ikincisi çinko eksikliği, üçüncüsü organik madde eksikliği. Bunların eksik olmasının temel nedeni de yıllar yılı belki yüzlerce yıl bu bağlardaki üzüm alınmış, çubuklar kesilmiş yani budanmış ve yakılmış. Hastalıklar sürmesin diye. Halbuki bu çubuklara toprağın tekrar ihtiyacı var. Otlar işte koyunları yedirmiş ya da ilaçlanmış ya da alıp dışarıya atılmış. Halbuki organik madde toprak altındaki mikroorganizmalar için besin maddesi. Dolayısıyla ada toprakları organik madde yönden çok zayıf. Dolayısıyla ben ot düşmanımız değildir, dostumuzdur. Onu biçin ama mutlaka toprağa karıştırın diyorum. Dolayısıyla ot mücadelesi demeyelim, otla dostça geçinmeyi kitapta birlikte hayat, simbiyozisim. Evet. Aynen, aynen. Tabii, söyle canım. Evet. Ben deminki türlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında bağcılıkta her yörenin kendi türünü, üzüm şeyini, cinsini, o iklime uygun, orada gelişmiş, orada kültürü olan üzümleri korumak çok önemli. Evet. Bir keresinde ben İtalya'ya bir üniversite, kardeş üniversite buraya gittiğimde beni öğle yemeğinde götürdüler bir bağcılara, kendi mezunları. Yemek eşliğinde çeşitli şarapları sundular. Ben de heyecanla biz de bağ yapıyoruz dedim ve ne yapıyorsunuz dediler. İşte Cabernet, Merlot, Shiraz. Müthiş dehşete kapıldılar. Dediler ki nasıl izin alabildiniz? Sizin bu kendiniz yerli üzümler değil, bunlar çok evrensel üzümler. Yani bunları dikmeye izin verdiler mi? Dedim ne demek, öyle bir şey mi var? Evet, öyle bir şey varmış. Yani onlar kolay kolay onu dikemiyorlar. İzin alamıyorlar o yörede. Çünkü kendi üzümlerini, o yörenin üzümlerini yetiştirip onları kaybetmemeleri, onların şarabını yapması gerekiyor. Ama tabii her şey gibi bu yenileşmenin de tekrar bir dikkatlice gözden geçirilmesi lazım. Ona da ihtiyaç var. Çünkü Necati'nin dediği gibi Bozcaada bağlarındaki çavuşu dölleyici üzümler şarap yönünden tabii o güzel şaraplara yapılabiliyor ama çok kaliteli şarap her zaman vermiyor. Yani farklı şaraplara da kırmızı şarap, kırmızı da özellikle Vasilaki güzel bir beyaz şarap veriyor. Ama ona da ihtiyaç var. Mesela Cabernet, evet çok evrensel bir tür ama adayı çok sevdi. Evet. Ve adanın Cabernet'si, evet. Yani herkesin istediği. Hatta aranan bir Cabernet oldu. Bozcaada'lı Cabernet. Keşke evet. Bir Bozcaada Cabernet'sidir diye markalara yazılabilse, yani o hale gelebilsek diye umuyoruz. Yerleşti. Kendine bence yaptı. Dışarıdan geldi ama Bozcaada'ya yerleşti diye görüyorum. Ama o türler içinde böyle bir şey var. Onun için eski türleri bulabilmek, miskete bulabilmek, çeşitli eski türleri bulabilmek önemli. Dünyada çok önemli. Çünkü o yöreyi has üzümleri yapabilmek, bulabilmek ve yapmak, yerleştirmek oraya. Evet. Ben bir şey ekleyeceğim. Yine çok önemli bir şey söyledi. Biz şimdi misket üzümünü ararken çavuş üzümünü kaybediyoruz. Ya. Tarım Müdürlüğü destekliyor tarımı ve bağ çubuğu getiriyor. Keşke yalnız çavuş getirse. Burada coğrafi bölge bakımından çavuş üzümü tescil edilmiştir. Biz burada yalnız çavuşu destekliyoruz. Hatta belki kendi bağlarımızdan alınan çubuklarla çoğaltmayı denedik. Keşke. Tabii. Orada öyle geliştirilmiş çavuşu. Keşke getirse. Yalnız çünkü ada kimliğinin bir parçası artık. Bunu herkes biliyor. Ada denince, üzüm denince çavuş üzümü diyoruz. Hiçbir zaman ada merlosu, ada kabanesi, ada şirası denmiyor. Ya da ada şusu denmiyor. Bu çok önemli. Hakikaten şimdi misketi ararken çavuşu kaybetmek gibi bir tehlikeyle de karşılaşmayalım. Hı. Belki böyle ciddi bir proje, çavuş üzümünü canlandırma projesi ortaya çıksa, tabii bu tarım müdürlüğüne düşer en başta. Çünkü dediğim gibi bu sene 10 binlerce fidan getirip dağıttılar. Yani buraya her şeyi verdiler bu sene, her türü getirdiler. Her tür yerine hayır, burada yalnız çavuş ve onu döleyen şudur. Muhtemelen Vasilaki'dir, o benim şeyim. Çünkü çok kaliteli beyaz şarap veriyor. Böyle bir proje bana çok mantıklı geliyor. Kitabın içeriğine dönersek tekrar, dediğim gibi nasıl dikilir, toprak nasıl korunur, organik madde yönünden toprağı nasıl zenginleştiririz, toprağın üstünü biliyoruz, bağın üzüm veren kısmını. Ama asıl topağın altında neler olup bitiyor? Mikroorganizmaları nasıl ayakta tutarız, zenginleştiririz? Onları nasıl ölümden kurtarırız? Tarım ilaçları vermeyerek. Çünkü tarım ilaçları ister istemez mikroorganizma düzenini de bozuyor. Sonra budama tekniklerinden söz ediyoruz. Hangi türler nasıl budanır? Böyle galiba. Evet, tam bir kılavuz kitap. Evet. El kitabı, evet. Evet. Ve yeni bağ yapacaklara, üzümle ilgilenenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Mendirek Yayınları'ndan çıktı. Bolcaada'mızın Hani marka söylemiyordu. Evet. Mendirek markasını gururla söyleyebiliriz. Tamam. Bazı markalar için ayrıcalığımız olabilir. Mendirek de onlardan birisi. Programın sonuna geldik. Ama Bozcaada Bağ Rehberi'ni benim hayal ettiğim kadar detaylı konuşmasak da her şeyini aşağı yukarı da konuştuk bir yandan. Evet. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız ve iyi ki ilgileniyorsunuz ve iyi ki topluyorsunuz. İyi ki sizin süzgeçinizden görüyoruz evet. Biz de bunları. Sağ ol Deniz. İyi ki sen de varsın. Ve bu programın da dileriz daha uzun yıllar sürer. Bozcaada'yı belirli platformlarda tanıtan bir program. Eline diline sağlık. Deniz teşekkürler. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu bağların içinde yaşayıp deneyim kazandıkça oradaki habitatın ne kadar zengin olduğunu, o solucanların, köstebeklerin ve orada yaşayan mikroorganizmanın ne kadar dostlarımız olduğunu görmek mutluluğuna eriştim. Gerçekten inanarak söylüyorum. Oradaki hiçbir şey düşmanımız değil. Yani ne köstebekler, ne solucanlar, ne otlar. Hatta kan yeşi var ya, tamam mücadele edelim. Ama kan yeşiler olmasaydı bugün toprak olmazdı. Bugünkü dünyadaki toprakların ilk oluşumu kan yeşi ya da ayrık dediğimiz o güçlü köklü bitki tarafından oluşturmuş. Onlar da dostumuz. Yeter ki birlikte yaşamayı, onları birlikte bağlarla birlikte yaşatmayı öğrenelim. İmkansız değil. Bütün işin sırrı hemhal olabilmekte yani. Evet. Böyle bir sonuca da evet. Çıkılmış olması müthiş. En büyük baş belası aslında en yakınımızda olmalı bir yandan da. Evet. Baktığınız tabii. Zaman. Evet. Bu programın da ana fikri olmuş olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Biz katkılarınız teşekkür için. Umarım yakın zamanda yeniden birlikte belki de bambaşka konuları konuşma imkanı buluruz. Bugün program konuklarım Mine ve Necati İnceoğlu idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.